О, неткен бай Құдайдың даналығы, неткен терен оның білік парасаты, шешімдеріне адам ақылы жетпес, жолдарын оның ешкім зерттеп бітпес. Кім Тәңірдің ақыл парасатын ұққан, кеңесшісі боп бағыт берді оған. Есесін қайтарып алам деп Құдайдан, кім алды мен бір нәрсесін берген оған. Себебі әлемнің бәрі Құдайдан, ол арқылы, ол үшін пайда болған. Лайым, Құдай мәңгілік мадақталсын. Киелі кітап, Римдіктерге арналған хат, 11-ші тарау, 33-36 аяттар.